Dziś łagodniejsze oblicze Rzeczpospolitej, ale nie zapominamy o tej płycie i o wszystkich jej twarzach. Rzeczpo, znakomity nowy album polskiej grupy. Wracamy do płyty, która rozpoczęła dzisiejsze atelier, bo nie jest mi dość i mam nadzieję, że nie tylko mnie. Przeze mnie Natalia Przybysz ze swojej nowej płyty Prąd. Thank you.

hope in time. See the time caught on his knees. Vagabond that no one sees. Remember. Trusty and true, but feathers fell from our wings, and we wanted to be worthy of you, but weather rained on our dreams, and we can't take back what is done, what is past. So fellas, lay down your cause we can't take back what is done, what is past. So let us start from. Lusty or lewd, nor tethered to prudish strings, and we never wanted to be. be. Jealously tuned, nor wither into ugly things. But we can't take back what is done, what is past. So fellas, lay down your spears, 'cause we can't take back what is done, what is past. So let us start. Then come come, come, come.

à toi toutes mes prières sous la lune, à toi ma disgrâce et ma fortune. Tu es ma cam, quand tu pars c'est l'enfer et ses flammes. Toute ma vie, toute ma peau te réclame. On dirait que tu coules dans mes veines. Tu es ma cam, je me sens renaître sous ton charme. Je te veux jusqu'à en vendre l'âme. À tes pieds je dépose mes armes. Tu es ma cam. Oh, oh, oh. Tu es ma cam. Oh, oh, oh, oh. Tu es ma cam. Ah, ah, ah. Carla Bruni. Najpierw z gościnnym udziałem Marianne Faithfull, a przed chwilą już tylko ona. Dwa razy z jej paryskiego koncertu w słynnej Olimpii. Zapis występu z marca tego roku, teraz już oficjalnie wydany na płycie. Płycie wzbogaconej także o film, o materiał DVD, to zapis tego właśnie koncertu, plus jeszcze film dokumentalny. No grzechem byłoby nieskorzystanie i niepokazanie Carli Bruni, tak pięknej kobiety. O czym miałam okazję się przekonać, chociaż radio może nie jest najlepszym medium, żeby mówić o kobiecej urodzie, ale myślę, że to piękno wyjdzie także podczas naszej rozmowy. Już teraz zapraszam na specjalną audycję w pierwszy dzień świąt między 20 a 22. To będzie spotkanie z Carlą Bruni, Carlą opowiadającą o swojej wielkiej miłości do muzyki, o tym jak ta miłość towarzyszy jej, czy inaczej ta muzyka właściwie towarzyszy jej przez całe życie. I tak nie zahaczając nigdy właściwie o pytania osobiste, nie wchodząc na ten grunt prywatny, ona sama dźwiękami swoją także prywatną historię opowiada, a nawet do trójkowego mikrofonu zaśpiewała. Także mam nadzieję, że będzie to naprawdę wyjątkowa audycja, audycja dwa dni po urodzinach Carli, urodzona 23 grudnia. O tym też opowiada, jak to jest być kimś, kto nigdy nie dostał dwóch prezentów w jednym tygodniu. Także już teraz zapraszam, będę jeszcze wam o tym przypominać. No i myślę też, że to jest jedna z takich płyt, dzisiaj kilka już się ich w tej audycji pojawiło, które mogą pięknie rozświetlić te zimowe wieczory i noce. Właśnie zapis jej paryskiego koncertu. Listen, I know it's late, I know it's late. You told me already, I know it's late, I know it's late. I know it's been far too long since I reached out, longer than I thought, just to work it out. The space between us is a sentence, an overdose. Layers on layers, layers on layers. The journey unravels, and the truth. Begins, begins, begins. I

Were you cursing when I said I'd stay all night? Tell me why you have wronged me when I have lost so much. Tell me where were you when I couldn't catch my breath? I tell you how you could love me, but first I will heal your heart. Fismol. W atelier w tych tygodniach dużo muzyki do okrywania się wszystkim ciepłym, co wokół, albo przytulania do czegoś, co jest właśnie takie rozgrzewające. Ale oczywiście nie zapominamy też o dźwiękach, które po prostu niosą ze sobą słońce. A takich nie brakuje na nowej płycie Ariel Pinka. I died unknown, stillborn one morning. Letters on paper, they remain. At last my work is done, the picture's gone, but the memory lingers on. Farewell, this one's for you. I used to dream. Daydreams, I used to dream away, hiding in the dark. the cold. Letters on paper thrown away. The story ends untold. My will survives in a thousand future lives. And with that, I bid adieu. I used to dream. I can't do without you. Karibu, mnóstwo słońca na jego nowej płycie. A sięgając po album, który ma już kilka lat, wyciągamy trochę takiej właśnie, nie wiem czy słonecznej, na pewno tanecznej, na pewno dobrej energii. Myślę, że wielu słuchaczy Atelier ma mnóstwo wspomnień tanecznych, imprezowych i takich mocno pozytywnych, związanych z muzyką, która wypełniła znakomitą, po latach niezmiennie znakomitą, debiutancką płytę Friendly Fires. Jumping up, jumping up. glitching my mind until you come back to me. Nothing is left. Hospital. Do you wanna check myself out?